أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنت أجهني فلائل القرآن، قرآن كفلائسيس أحاديث كنت أرورتي أين كنت أتحجرني أو دور قيبات أين كنت أورني ناسع وحي نتجلنا فاتحة الكتاب، أين ناسع نتجلنا سورة الفاتحة. سورة الفاتحة وسورة أبوه ريسي قرآن كأبوه ريسي وإلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسة وكفر فرصيه. سورة الفاتحة فاتحة سورة اللقمة عاوي مسية المسي في سورة السي وآياتها إذا هادنا سبع آيات آي غيالة وصدباوي وهي نقول إيسا كلمات كيدنا لواتن إيسان كلموي روسا من الضقل يتغن يسدح حرف ويسورة وهي من ناس أن تجلنا سورة الفاتحة يين تجلنا سورة دان أيضا معنى هذا أي مواد بعيد دونان ودرس دينا مثل كحة ونقوم دونا وهي سورة دان مرسى أوه رئيسا وهل إلى سورة الفاتحة وسورة مكيوي أكثر علماء سلعة أيضا طبعا waxaa kaloo jira dad yiraahdeen suuraddan waa madani. Labadaas qol dad jamciya waa jiraan oo yiraahdeen waxa weeye laba mar ayay soo degtay, mar waxay kusoo degtay markay kusoo degtay markii salaada la faral yeelay, marna madiina ay kusoo degtay markii qiblada lasoo wareejiyey. Oo waxa weeye xiina xuwilatul qiblatu qiblada markii la wareejiyey ayaan dhihi lahay na waxa weeye madiina ay kusoo degtay aa layidhi. taasna waxaa cadaynaa ay yidhaahdeen waxaa lagu magacaabay suuradda tan masaaniya lagu magacaabay. ilaahay waa tuu yidhi walaqad aataynaaka sabcan min almasaani walqur'aan alcaiim, ilaahay uu yidhi nabi maxamedo waxaanu ku siinay qodobo oo lasoo celcelinaayo iyo qur'aan si weynay ayaanu ku siinay. Marka masaanidaasu macnaha sidaas hadda la leeyahay looma badna. Haddii ilaahay yidhahdo waynu ku tegaynaa aayaddaas oo insha allahu tacaala suuratu lxijr ayaan ugu tegi doonaa. Masaanidan waxa weeye ragcad kasta ayaa faatixada lagu soo celceliyaa, sidaas ayaana masaani loogu magacaabay sida raajixaana sidaas weeye. Laakiin culimmada tan dhahaya laba jeer ayay soo degtay oo marna markay kusoo degtay markii salaada la faral yeelay, marna madiina ay kusoo degtay markii qiblada la wareejiyey ayaa waxay yidhaahdeen masaani, sidaasaa loogu magacaabay. Oo markaasi waxa weeye laba jaas jeeray soo degta saasay yidhaahdeen. Qaar waxay yidhaahdeen mis maka ayuu kusoo degay, misna madiina kusoo degay, ee ma ahan in markaasi laba jeer ay soo degtay. Mis ayaa wuxuu kusoo degay maka kusoo degay, misna madiina kusoo degay. Laakiin warartaas markii laysku soo duuduubo sida raajixaho saxiixaho waxa weeye inay maka ay kusoo degtay. Waxaana u daliila ilaahay subxaanahu watacaala qowlkiisa walaqad aataynaaka sabcan min almasaani walqur'aan alcaiima, lafta feeda ayaa daliil waxay u tahay faatixa inay kusoo degta maka ay kusoo degtay oo ilaahay xaramkiisa ay kusoo degtay. Maxaa yeelay waxaa la leeyahay suuradda kan oo suurat lxijr ah maki weye waa ku tegi doonaa hadii ilaahay yidhahdo waa suurad makiya ijmaac ayaana lagu yahay. Mar haddii suuraddaana ay maki tahay ijmaacna lagu yahay, ilaahayna uu yidhi walaqad aataynaaka sabcan min almasaani walqur'aan alcaiim, waxaa meeshaas ka cadaanaya suuratu lfaatixa inay maka ay kusoo degtay. Waxaa kaloo la leeyahay salaada waxaa la faral yeelay asagoo rasuulkeena calayhi salatu wasalaam maka uu joogo. Maxaa yeelay nabiga markii calayhi salatu wasalaam la dheeliyey maka ayuu joogay, markaas ayaa salaada lagu soo faral yeelay isagoo ummadiisa. Waxaana la leeyahay ma dhicin islaamka dhexdiisa salaad oo waxa weeye faatixada waxaan ahayn lagu dukaday, ma dhicin baa la yidhi. Maxaa yeela haddii la yidhaahdo suuradda tano waxay ku soo gasho madiino, salaadana markii nabiga calayhi salatu wasalaam maka markuu joogay la falal yeelay, waxaa warkaasi keenaya in markaasi salaada lagu dukaday waxaan faatixad ahayn haddii la yidhahdo madiinay kusoo gasay. Marka madiinay kusoo gasay taas waxaa weeye daciif ay ku dhisan tahay, laakiin bacdi alculamaa ina way qabaan. waxaana daliil u ah in markaasi faatixay ay kusoo degtay maka ay kusoo degtay, islaamkana waxa weeye aysan dhicin salaad la dukaday oo lagu dukaday waxaan faatixad ahayn. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix oo saxiix bukhaariga dhigaayeen waxa uu dhahay laa salaata ilaa bifaatixati alkitaab, dhahay salaada ma jirto oo ansaxaysa ilaa faatixati alkitaab ina la yimaado mooye. marka faatixadu waxay kamid tahay awaa'ilka qur-aanka ayay kamid tahay, ugu horeeyey ayay kamid tahay xagga soo degitaanka. marka hadda suuradda tan waxaa lagu magacaabay faatix ayaa lagu magacaabay suurat lfaatix, waa marka ugu horeysa tasmiyada oo lagu magacaabay. waxaa loogu magacaabaa la yidhi liannahaa miftaaxu lkitaabi alcasiis, ilaahay kitaabkiisa casiiskaa furihiisu weeye. maxaa yeele waxay furihiisu ay ku tahay waxay ku tahay qur-aanka bilowgiisu weeye. marka magacaasi waxa uu kamid yahay 20 magac oo suuradda tano iska leedahay. marka asaga ayaa wuxuu yahay magaca ugu horeeya oo mashhuurka ah ayaa waxa uu yahay faatixa, suurat lfaatixa, intaas la yidhahdo. haddii marka 20-kaas haddii aynu ka qaadanay oo suurat lfaatixa la yidhi 20-kaas magac oo suuraddaanu ay leedahay haddii aynu soo qaadano, waxaa lagu magacaabaa suuradda tan faatixatu lkitaab ayaa la yidhahda, kitaabka sii lagu furtay ayaa la yidhahda. suurat lfaatixa waa magaca koobaad. magaca labaxaad waxaa weeye faatixatu lkitaab. magaca saddexaad waxaa la yidhahdaa umulqur'aan ayaa la yidhahda, qur-aanka hooyadiisi ayaa la yidhahda, waa aslu lqur'aan weeye. maxaa yeele qur-aanka ayaa lagu bilowdaa. mar haddii qur-aanka faatixada lagu bilowdo, faatixadu sidaasa waxay ku tahay umulqur'aani taas ku tahay. marka mar haddii lagu bilaabanayo fakaanaha asluhu wa asaasu, waxay ka dhignaatay ayagoo qur-aanka asaluwa oo aasaas ah weeye. magaca afaraad waxaa la yidhahdaa suuratu lkanzi ayaa la yidhahda, kaydka suuraddiisa. faatixada waxaa la yidhahda suuratu lkanzi liannahaa nazalat min kanzin taxta alcarshi, maxaa yeela waxay kasoo degtay baa la yidhi kayd oo carshiga ilaahay hoostiisa, carshiga hoostiisa kanzi ah oo kunuusta ilaahay kamid ah ayaa faatixada laga soo qaaday. taasaa marka waxaa loogu magacaabaa la yidhi suuratu lkanzi ayaa loogu magacaabay. magaca shanaad waxaa la yidhahda alkaafiya ayaa la yidhahda, alkaafiya ayaa la yidhahda, maxaa yeela qofka suuradda faatixada akhriya waxay ka kaafinaysaa, gaar ahaan salaada suuradaha kaleentood ay ka kaafinaysaa. waxaa la yidhahdaa alyaasiya ayaa la yidhahda, maxaa yeele yaasiye weeye, kaafiye weeye, saxraada saxadeeda ayaga ayaa markaasi ah yaasiye ah, oo markaasi waxa weeye ayaga ayaa ku filan, ayaga ayaa kaafisa salaada weeye. can kayriha weeye cinda alqudrati, markii qofku uu awoodo inuu faatixada akhriyo wax kaleo markaasi waxa weeye qur-aana amase abshaar kalaa oo u baahan yahay ma jirto, oo ayaga ayaa markaasaa ku filan. magaca todobaad haddii aynu soo qaadano faatixada waxaa la yidhahda ashaafiya ayaa la yidhahda, waa sii shaafinaysay, maxaa yeele suuradda tano waa shaafiya weeye. amraasha oo xisiga ah iyo kuwa macnayga ayay shaafinaysaa. magaca siddeedaad ashifaa ayaa la yidhahda, ashifaa ayaa la yidhahda tii daawada aheeday, maxaa yeele xadiis ayaa wuxuu ahay nabigeenu uu yidhi calayhi salatu wasalaam hiya shifaaun min kulli daa'in, u dhahay faatixadu waxay daawo ay ka tahay cudur kastay daawo. waxaase la rabaa qur-aanka ilaahay markuu daawada noqonayo iyo adkaarta rasuulka calayhi salatu wasalaam uu sheegay, qofku waxa weeye inuu caqiido fiican uu leeyahay, ictiqaad wanaagsan uu leeyahay, tawakal ilaahay uu tala saarta uu leeyahay, iimaankiisa uu kaamil yahay ayaa loo baahan yahay. ee qofku asagoon ictiqaad wanaagsan qur-aanka ilaahay ka qabin, tawakal ilaahay aanan qabin, qur-aanka aan rumaysnaynin oo aan qur-aanku la weyneyn, inuu ku caafimaado markaasi ma sahlanaahays. magaca sagaalaad waxaa la yidhahdaa asabcu lmasaani ayaa la yidhahda, todobadii lasoo celcelinaayo. waxaa loogu magacaabaa la sabcu lmasaani liannahaa sabcu aayaatin cala asaxiix, sawaaun qulnaa ina albasmalata minha awla, kuwa saxiixa suuradda tani waxa weeye waa 7 aayadood. haddii aan dhahno basmaladu waa kamid insha allahu tacaala khilaafkaas waan tagi doonaa. Basmaladu kamid weeye ama kamid maana haddaan dhahno, labadaba haddaan dhahno, suuradda kan waxa weye waa todoba aayadood. Magaca shabaraad waxaa la yidhaha annuur ayaa la dhahaa, suuradda nuurka ahayd, suuraddaan nuur weeye. Maxaa yeele qur-aanka ilaahay yaaba nuur weeye, oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka nuur ayuu ku tilmaamay. Marka qur-aanku waxa weeye waa nuur, rasuulka calayhi salatu wasalaam waa nuur, iimaanku waa nuur. waxaa kaloo kow iyo toban la yidhahdaa arruqya ayaa la yidhahaa, suuratu ruqya ayaa la yidhahaa, tusidda suuraddeedi. Maxaa yeele suuradda tan waa laysku tufa, in laysku tufane axaadiista saxiixa bukhaari iyay soo aroortay. ninkii markaasi saxaabiga ahay waa kii markaasi gaaladii ninkii ka jiraday oo ku tufay hoolada faasaxo ee lagu caafiyey ariga ay ka qaateen, waa ku tagi doonaa hadii ilaahay yidhaah. suuradda marka waxa weeye arruqya ayaa la yidhaaho, waxa weeye waa lagu tufayaa qofkii waxa weeye jiran waa lagu tufayaa. laba iyo tobanaad waxaa la yidhaha magaca laba iyo tobanaad suuratu lxamdi baa la dhahaa, washukr, suuradda xamdiga iyo shukriga ayaa la yidhahdaa. maxaa yeele xamdi ayay maaragtay waa suuradda tanu ay ku bilaabanaysaa, shukri ilaahay subxaana wa tacaala nicmadiisa lagu shukriyo ayaa ku sugan. waxaa la yidhaha magaca saddex iyo tobanaad suuraddan adducaa ayaa la yidhaha, waa sii ducada aheeday. maxaa yeele suuraddaanu waxa weeye waa saddex qaybood, qaybta markaasi waa ku tegaynaahay oo saddexaad waxay ka bilaabanaysaa oo ducada ihdina siraat almustaqiim siraat aladiina ancamta calayhim gayri lmaqduubi calayhim wala daliin, halkaasay ka bilaabanaysaa. markaas maadaama ducadaasi ay ku jirto suuraddan waxaa la adduca ayaa la yidhaha, duca weeye faatixadu. magaca afar iyo tobanaad waxaa la yidhaha tacliim almasala, waxa weeye mas'alada su-aasha oo laysku tacliimiya ayaa la yidhaha. waxaa loo dhahaayana liistimaaliha calaa daalika weeye, mas'alada tacliimkeeda ayay markaasi qofka baraysaa. maxaa yeele suuraddu ilaahay sanihiisa iyo xamdi ayay ku bilaabanaysaa, kabacdi ayaa waxaa imaanaya in ilaahay wax la su-aasho suuradda aakhirkeeda. waxaana ducadu mustajaabo ay ku tahay in markaasi sanaha alle iyo salliga nabiga calayhi salatu wasalaam la hormariyo sida axaadiista saxiixa soo aroortay, oo ducada laga bilaabo alxamdu lilah wasanaau lilah washukru lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayhi wasalam. kabacdi markaasi qofku waxau doona ilahay weydiisa. laakiin haddii aad allahuma rabbanaa horay aad kala boodid, taasi waxa weeye ducada ijaabadeedu inay lumiso ayaa dhici karaysa. magaca shan iyo tobanaad waxaa la yidhaha suuratu lmunaajaat ayaa la yidhaha, lasaqidda ama la sawridda suuraddeedi. qofka waxa weeye markuu suuraddan akrinaayo ilaahay munaajaadkiisa ayuu kusugaynaya, ayo alla ayuu lafaqayaa subxaanahu watacaala, oo ilaahay cilmigiisa ayaa qofkaas uu ku ogyahay kula socdaa. maxaa yeele markaad leedahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin, ilaahayow adiga ayaan ku caabudaynaa, adiga ayaan kaa kaalmo dalbaynaa, iyaaka nakutu bilcibaadati, macnaha insha allahu tacaala waa noo dabamarayaane. waxa weeye waa munaajaadka ilaahay baad ku jirtaa, rabbigaaga subxaanahu watacaala ayaad lafaqaysa oo aad la koodaysaa. magaca lix iyo tobanaad waxaa la yidhaha suuratu tafwiil ayaa la yidhaha, bandhigidda suuraddeedi ayaa la yidhaha. maxaa yeele qofkan suuradda kan akrinaayo alle subxaana wa tacaala ayaa amuurihiisa uu bandhiganayaa, ilaahay subxaana wa tacaala ayuu amuurkiisa uu bandhiganayaa. markaasaa suuradda waxaa lagu magacaabaa hoo kaleentood suuratu tafwiil ayaa la yidhaha. magaca todoba iyo tobanaad waxaa la yidhaha suuratu su-aal ayaa la yidhaha, su-aasha suuraddeedi. maxaa yeele suuradda kan intaad akrinayso alle ayaa wax su-aalinaysaa, ihdina siraat almustaqiima dheedahay, ilaahu dariiqa toosan nagu hanuuni, siraat aladiina ancamta calayhim gayri lmaqdu. taasi marka waxa weeye waa su-aal weeye, ilahay baad wax weydiisanaysaa. sidaasaa marka waxaa lagu magacaabaa oo asmaadeeda kamid a labaatanka suuratu su-aal in la yidhaahdo. magaca siddeed iyo tobanaad waxaa lagu magacaabaa suuratu umulkitaab baa lagu magacaabaa, kitaabka asalkiisa ama kitaabka hooyadiisa. maxaa yeele kitaabka ayaga ayaa asalwa, ayaga ayaa lagu bilowday, ayadaa qur-aanka laga bilaabayaa, macaanideeda ayaa cajiiba. macaanida qur-aanka oo dhan culimmada islaamku waxay yidhahdeen faatixada ayay ku jirtaa, qur-aanka macaanidiisa oo dhan qofka ilaahay faham uu ka siiyo waxa uu ku jiraa faatixada ayuu ku jiraa. sirta qur-aanka dhammaantiisa suuratu lfaatixa ku jirta. hal suuratu lfaatixa marka waa suurad cajiiba weeye. magaca sagaal iyo tobanaad waxaa la yidhaha faatixatu lqur-aan, qur-aanka midda furtay baa la yidhaha. maxaa yale hadda qur-aanka markii la bilaabayo hadee laga bilaabayaa, faatixada ayaa laga bilaabaya, ayadaa laga bilaabaya, saasaa lagu soo wadayaa. Sida hadda waxa weeye cabd shakhsanaan oo markaasi tafsiirka uu ku soconayo waxa weeye faatixada ayuu saas uga bilaabanayaa, wahaakadaa suurat lbaqara halkaasaanu ku wadaynaa hadii ilaahay yidhaahdo ilaa suuratu bnaas aynu ka gaarayn. qof kasta oo markaasi waxa weeye la socda tafsiirka sidaas ayuu ogaanayaa in markaasi qur-aanku halkan uu ka bilaabanayo isla markaasina waxa weeye uu soconayo ilaa laga gaaro suuratu bnaas laga gaarayo. magaca labaatanaad asalaad ayaa la yidhahda. faatixada waxaa lagu magacaabaa asalaad ayaa lagu magacaabaa. salaadaanu marka maxay tahay? waxa weeye xadiidka nabi calayhi salaatu wasalaam ayaa noo sheegaya. suuraddaa waxaa lagu magaa markaasi asalaad ayaa lagu magacaabaa, salaadaa lagu magacaabaa. waxaana salaad loogu magacaabaa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu dhahay qasamtu salaatay dhahay faatixada ayaan rawdiyey, oo asalaada lagu sheegayo faatixadaa laga wadaa. salaada hadda waxa loogu magacaabay yidhahdeen culimmadu salaada ayay markaasi rukni kamida ay tahay, oo haddana mar walba lagu soo celcelinayo. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhahay xadiiskan markaasi waxa weeye waa xadiisul qudsi. alla ayaa waxa uu yidhi qasamtu salaata faatixada ayaan qaydiyey bayni wa bayna cabdii nafsayni, aniga iyo addoonkayga ayaa waxaan ugu qaydiyey faatixadu dhahay ilaahay laba nef. qasamtu salaata faatixada ayaan qaydiyey bayni wa bayna cabdii, aniga daynkayga iyo addoonkayga nafsayni laba nef. kamidkuhaa lii nif oo faatixada aniga ayaa iskaleh, oo waxaa laga wadaa aniga ayaa laygu faalaynaya laygu tilmaamaya. wanifsuhaa licabdii nifna addoonkayga ayuu u sugnaaday, walicabdii maa sa'ala ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala addoonkaygu wixii ay su-aasho ayuu iska leeyahay. waan sidaa tan alla wuxuu dhahay xadiisulqudsigaas yaquulu lcabdu addoonku wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin macnaha gadaalaan ka sheegaynaa. yaquulu llahu ilaahay wuxuu leeyahay xamadanii cabdii, markuu addoonku uu yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin yaquulu llahu caza wajalla ilaahay wuxuu leeyahay xamidanii cabdii addoonkaygu waa i ammaanay, addoonkaygu waa igu xamdiyey. yaquulu lcabdu addoonku wuxuu leeyahay u dhahay alla subxaana watacaala arraxmaan araxiim ayuu dhahaya. yaquulu rabbu rabbigu wuxuu leeyahay asnaa calaya cabdii, addoonkaygu waa isaaleeyey. aada iyo aad safa aan laayiq u ahay ayaa addoonkaygu ugu saaleeyey. yaquulu lcabdu addoonku wuxuu leeyahay maaliki yawmi ddiin, yaquulu llahu alla wuxuu leeyahay najadanii cabdii, addoonkaygu waa isaqfay. markii uu yidhi maaliki yawmi ddiin ou dhahay najadanii cabdii, addoonkaygu waa isaqfay oo waxaan ahay ayuu igu tilmaamay. yaquulu lcabdu addoonku wuxuu leeyahay u dhahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin, yaquulu llahu caza wajalla ilaahay wuxuu leeyahay haadihi alaaya aayadatan oo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu ah baynii wa bayna cabdii, aniga iyo addoonkayga noo dhexaysaa. walicabdii maa sa'ala addoonkaygu waxuu su-aasho ayuu leeyahay. marka hadda meeshaas marka aad soo gaasa waxaa imaanaysa su-aasha ayaaba ku xigaysa. su-aasha markaasi addoonku ilaahay weydiisanayana qaybta ducada oo faatixada ugu dambaysa weeye. yaquulu lcabdu addoonku wuxuu leeyahay ihdina siraat almustaqiim siraat aladiina ancamta calayhim gayr lmaqduubi calayhim wala ddaaliin ayuu leeyahay. yaquulu llahu ilaahay wuxuu leeyahay haa-ulaa'i licabdii, kelimaadkaas ducada addoonkaygaa iskale, walicabdii maa sa'ala addoonkaygu wuxuu iska leeyahay wixii ay su-aasha ayuu iska leeyahay. haa-ulaa'i licabdii kelimaadkaas alla ayay u sugnaadeen, walicabdii maa sa'ala addoonkayguna wixii ay su-aasho ayaa uu iska leeyahay. sidaas ayuu maaragta yaalay walicabdii maa sa'ala. suuraddatan hadda marka waxa weeye faatixadii sidaas ayaa markaasi waxa weeye ay u cajiib badan tahay. marka hadda suuraddatan suuratu lfaatixa ayaa la yidhahda. suuratu lfaatixa marka la yidhaahdo waxaa ku soo arooray fadligeeda axaadiis aada iyo aada u tiro badan ayaa kusoo arooray. axaadiistaasi waxa weeye aan lasoo koobi karin ayaa kusoo arooray. marka axaadiista waxaa kamid ah aynu hadda meeshaan kusoo qaadanayno oo markaasi axaadiista waaweyn qaarkood ay dhigaayaan, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa rasuulkeena wuxuu dhahay allah wuxuu yidhi malagali yaa israfiil, ayuu wuxuu dhahay yaa israfiil bicizatii wa jalaalii wajuudii wa karamii, waxaan ku dhaartay cizadayda iyo jalaalkayga iyo juudkayga ayaan ku dhaartay, geesinimadayda karamkayga waa isku macno dhan yihiin taas man qara'a bismi illahi raxmaan raxiim, qofki akriya bismi illahi raxmaan raxiim maratan marado bifaatixati lkitaab, ma ku akriya maratan waaxidatan oo ila yidhahda bismi illahi raxmaan raxiim faatixada akriya, ushuduu ka maqaati ka cadaad malaa'igtihiin amiga qatarti lahu inaan u dhaafay, inaan u dhaafay dembigiisi, waqabiltu minhu lxasanaat xasanooyinkana aan ka aqbalay, watajaawastu canhu sayi-aat xumaanyaalkana aan ka dhaafay, walaa uxariqu lisaanahu fi naar lisaankiisana naar ku gudi maayo. faatixada idee la akriyo, basmalada lagu akriyo, waxa weeye sidaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala xadiisul qudsigaas uu ku dhahay. wa ujiiruhu min cadaabi lqabri, waxaan ka korinaya u dhahay allah haddana subxaanahu watacaala xadiisul qudsigaas addoonkaas cadaabi lqabriga ayaan ka korinayaa, wa cadaabi naar naarta cadaabkeeda ayaan ka korinayaa, walfasax lakbar argagaxa weyn oo maalinta qiyaamo dhacayana waan ka korinayaa, wayalaqaanii qabal ambiyaai walowliyaai ajmaciina, waxauna ila kulmayaa ambiyada iyo owliyada hortooda ila kulmayaa. hadda markaasi kulankaana kulan kaasa weeye, ambiyadu ilaahay wax laga hor marinayo ma jiraan. marka hadda waxa weeye liqo oo markaasi khaasa ayaa loola jeedaa, waxa weeye waxaa dhigaayo maaragtay jaamicu sagiirka kitaabka la yidhaahdo ayaa dhigaayo xadiisaa soo qaatay isagoo meelo waaweyno muhiim ka soo qaatay. haddii marka hadda waxa weeye aynu haddana wax ka sii qaadano amaanu maaragtay wax ka sheegno, waxa weeye axaadiista oo ku soo arooray suuradda tan markaasi falaa-usha ay iska leedahay waaynu ku soo qaadanaynaa xadiis oo markaasi waxa weeye oo saxiixa ayaynu soo qaadanaynaa, oo markaasi waxa weeye uu iska leeyahay saxiixu lbukhaariga aynu ka soo qaadanayna. marka hadda waxa weeye axaadiistaasu waxa weeye hadda aynu soo qaadanayno ma ahan intaas keliya inay axaadiis ay tahay, laakiin saan hore aynu kuu sheegnay faatixada waxa weeye falaa-isheeda wax lasoo sheegi kara ma aha, maxaa yeele haddii la yidhi qur-aanku macaanidiisii oo dhan ayaa suuradda tan ku jirta, sirti qur-aanka oo dhan ayaa maaragtay suuraddan ku jirta hadii la yidhi, waa arrin aad iyo aad u cajiiba. marka waxaynu soo qaadanaynaa xadiis laga wariyey saxaabiga la yidhaha abi saciid ibnu lmucalla radia allahu canhu, waxa uu dhahay saxaabigaasu kuntu usalli, waxaan ahay mid dukanaaya, maalin baan dukanaaya u dhahay, fadacaanii rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam, markii aan dukanaaye ilaahay rasuulkiisa ii yeero u dhahay, falam ajibhu ma ajiibin markaas, salaad baa ilaan ku diraye rasuulka calayhi isalaatu wasalaam markuu ii yeeray maana ajiibine, salaadeed aan iska seeda ka u dhahay, xataa sallaytu intii aan ka dukado oo salaadeed aan ka dhamaysto, salaadii markaan dhamaystay fa ataytuhu rasuulka waana umira u dhahay, salaadii markaan ka baxay isla markaasina rasuulka calayhi isalatu wasalaam yeerintiisa aan maqlaayay waan soo baxay, rasuulka calayhi isalatu wasalaam ayaan soo afariisa u dhahay. faqaala markaas nabi waxa u dhahay maa manacak, maxaa kaa reebay aan taatiini inaad ii timaado, abi saciidow markaan kuu yeeray maxaa dhacayeed iigu imaayeysay ayaa nabigu calayhi isalatu wasalaam idhahay u dhahay. marka abi saciid waxa u dhahay faqultu waxaan dhahay u dhahay yaa rasuul allah ilahay rasuulkiisiiyow, kuntu usallii waxaan ahay inaan dukanaayo, salaad baan ku jiray rasuul allow, sidaas ayaan waxa weeye aanan kuugu imaanin. qaala markaas nabi waxa u dhahay u dhahay alam yaqul illah, alam yaqul illahu tacaala, say ilaahay ma dhihin, istajiibuu lillahi walirasuuli idaa dacaakum lima yuxyiikum, say ilaahay qur-aanku ma dhihin, yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillahi walirasuuli idaa dacaakum, weeye dadka muminiinta ahow ilaahay ajiiba rasuulkana ajiiba markuu waxa weeye ay idiin yeero lima yuxyiikum wax idin noolaynaayo, rasuulka calayhi isalatu wasalaam qofka u yeero wax noolayhaaya oo naftiisa anfacaaya ayuu ugu yeerayaa. suma qaala markaas wuxuu dhahay markii rasuulka calayhi isalatu wasalaam saas uu dhahay law callimanaka acdama suuratin fi lqur'aan, ilaah baan ku dhaartaye waxaan ku barayaa suurad midda ugu weyn oo qur-aanka ku jirta ayaan ku barayaa, qabla an takhruja min almasjid, masjidka intaadan ka bixin ka hor ayaan suuradda qur-aanka ugu weyn ayaan ku barayaa. ula fiirso faatixada qiimada iyo cadamada ilaahay agtiisa ay ku leedahay. rasuulkeena wuxuu ku dhahay saxaabigaas law callimanaka acdama suuratin fi lqur'aan, waxaan ku barayaa suurad midda ugu weyn oo qur-aanka ku jirta, qabla an takhruja min almasjid, intaadan masjidka ka bixin ka hor. qaala markaas wuxuu dhahay yuri qaala markaas waxa u dhahay yuri qaala wuxuu yihi ninka la yidhaha abi saciid fa akhada biyadii, rasuulka calayhi isalatu wasalaam gacantayda u qabtay. markii uu yidhi law callimanaka acdama suuratin fi lqur'aani ayaa waxa weeye gacanta ayuuga qabtay rasuulka calayhi isalatu wasalaam, si waxa weeye arrintaas una igaga halmaamin فلما أردنا مركان دون الله أن نخرج من المسجد أو فلما أراد مركان دون رسوله عليه الصلاة والسلام أن يخرج من المسجد نسيس أنه قبحه وعليه ناسه وقعنته وفوق أبنائي نسيس روحي سيئه وقال الصعبي أتقوى عليه النبي عليه الصلاة والسلام أبي سعيد قعنته كهاية مركان سيء وحي جارين ويجي نسيس سيء جارين أبي سعيد وحاوده مركي نبي أو دمعين المسجد قبحه قلت وحان ده يوه يا رسول الله لو رسول في سيوه قلت وحاجة ده هذي لو علمنك أعظم سورة في القرآن إله أن قد أرسيه وحان قد رأي سورة مدة إيهين هو قرآن كفجر قال مرتا سورة نعمها قال إله وقد رأي الحمد لله رب العالمين أيها وعليه سورة ده قرآن كإيهين والحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي يوسيس وعيوده وعليه فاتحه أدى وعليه رسوله حوضه الحمد لله رب العالمين أسماء يبدأ النسوه شيرينه وحاكمده هذه سورة الحمد والشكر وأدى وعليه الحمد وهي سميتها أسماء هذا معايا لأدى عررت بسيئة قرآن كدويسة مرشي أجساس وحاجة تجرى ساسرة سوفة تحالى مركز تجرى وهو كليه الحمد أيام تجرى وحاليه إثناء أسماء هذا كميلي معايا رسول كيما يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين أيضا ترد القرآن كأيين وحاوية هي الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني وتغمر لسوء العلم أيضا هي والقرآن العظيم قرآن فيه نيوي الذي ساسعي تيسو ليسي وإلهي سبحانه وتعالى ولقد آتيناك طبعا من المثاني والقرآن العظيم وعن قسينا نبي محمد فذا وقعوا مركا سوحا ويه لسوء العلم أيضا أول بل وسوء العلم أيضا إيه قرآن سيوين أي أيام خسينه وله إلهي سبحانه وتعالى إلهي عظماء يقص المامي ولما الإسلام كوحي فيها فقيه شيء إلهي وين وقص المامي في مركز عقل ومخلوق سيسا ويستوى خوب تره وصنجرين قرآن في إلهي سيئة أي أغيه سيئة أي هذا وحوية فاتحة لي أي ولي مركز أي من معنى يلكو تحجرنه ولن ولي أنا ما ركي أي هذا لنا معلوماته تجرى أنا شيء أي الله غزو حميا وحوية رسول كان عليه السلام وين شيء يا عظمة يا رؤوه وثمية مرك حديث كافوحة وريي إمام البخاري أيها وريي وكتاب فيه صحيحة وريي فتحال مرك وحوية فالله إسرى رواي فربرانتاي هدنا وقت العيام وغدما هسوي شابت تجيني ومرك كعشر كان التفكير في قرانك وهلك السؤال أيها مرك سكتوا بالجرينينا والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحوية حديث كاس أي دريسانيا هي إمام مالكي هي وحوية إمام الأوزاعي ثلاث أي دليسانا ينبالي ثلاث أي وحوية دليسانا ينبالي دليل صور الثلاث أي وكيم ذالي مركة ثلاث أي ليهن بس مرضو قمد ماهن ثلاث أي ليهن مارا سيا فاتحالة قمد ماهن هي مركة هي صورة لها كلام توضب قمد ماهن ليه فبك أنا وحوية أيها فرق قمد أنا وحوية فاتحالة أي وكفر فرج ينبالي فبك وحوية إمام ها هادو أما استطين كيسها عليوي مركا عمل في أهل المدينة إمام مالك أسيس حجة وكيس له روس وشأنه تاسوح وي وبعض الأقوال وي وعلماء أي قبان وهكذا لا يقول كلامات وياي وحوي وآيات أيالي أو فاتحة كاملة سورة كستنا كاملة أيالي كلا سوحا قبا قراء مكة أيا قبا قراء مكة مكة قراء ليلة أيا قبا هي كوفة هي مارسية فقهلون أيا قبالي وعاكلوا قبالة إلى عالمك إلى إمه المبارك أهل المذهب كما كانت أفرت أنا وحاقبة إمامنا أساسير عيا قبالة سبنا أيقول له حيد لي سنيان رسول كان عليه الصلاة والسلام أيها الحوضة إذا قرأتم مركز أخرين إيسان الحمد لله على أخرين إيسان فقرأوك أخرية بسم الله الرحمن الرحيم ومركز سوى حوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ما كنا حجرني casharkeenu tafsiirka ahay waxaynu soo bilownay suuraddii qur-aanka u horeysay oo suuratu lfaatixa. suuratu lfaatixa marka waxaa weeye wax badan oo macluumaada oo ku jira ayaynu soo qaadanay casharkeenu hore. haatanna isla faatixada ayaynu ku dhex jirnaa, waxyaabo kaleentood oo macluumaada ayaynu ku qaadanaynaa oo faatixada markaasi waxaa weeye ku tacluqaaya. bismi illahi raxmaan iraxiim. suuraddatan suuratu lfaatixa la yidhaahdo marka ugu horeysa, intaanan macnaheeda aanan u gelin, waxa ay suuraddaanu ku bilaabanaysaa bismi illaahi raxmaan iraxiim ayay ku bilaabanaysaa. waxaan marka ka waramaynaa suuraddatan marka la bilaabaayo dafnadaas lagu bilaabaayo, aqwaalu lculamaai culamadii islaamka raggii hore oo xaggii saxaabada iyo waxa weeye raggii salafkii iyo ahlilmadaahibka waxyaabaha markaasi waxa weeye ay ka qabaan iyo aqwaasha markaasi ka jirta khilaafkeeda ayaynu wax ka soo qaadanaynaa. bismi illaahi raxmaan iraxiim. suuraddan hadda marka waxa weeye basmaladatan oo marka la bilaabaayo la leeyahay bismi illaahi raxmaan iraxiim, waxa weeye waa la ysku khilaafay, basmaladaas waa la ysku khilaafay. marka hadda suuraddatan waxa weeye waa todoba aayadood, horta todoba aayadood inay taa layskuma khilaafsana, laakiin khilaafku waxa uu ku jiraa basmaladu kamid ma tahay mase kamid maahan. haddii la yidhahdo basmaladu kamid maayna todobaday noqonaysaa, haddii waxa weeye basmaladu waa kamid la yidhahna todobay noqonaysaa, kamid maahan haddii la yidhahna todobada ayay noqonaysaa wey. saas ayaa markaasaa la leeyahay. maxaa yeela waxa weeye haddii qolada yidhaahdeen basmaladu kamid maahan oo aynu sheegi doono, waxaa markaasi ay ka bilaabanaysaa aayadda todobaad ayagaaskooda siraada aladiina ancamta calayhim gayri lmaqduubi calayhim wala daaliin, halkaasay ka bilaabanaysaa. marka ihdina siraad almustaqiim, meeshaas haddaan wax yar ku celino waxa weeye basmaladu waa kamid haddii la yidhaahdo, aayadda todobaad waa la og yahay waxay ka bilaabanaysaa siraada aladiina ancamta calayhim gayri lmaqduubi calayhim wala daaliin ayaa hal aayad isku ah. haddii la yidhahdo basmaladu kamid maahno bisimtu kamid maahan faatixadani, qolada saas tiri aayadda todobaad waxay iga bilaabanaysaa gayri lmaqluubi calayhim wala daaliin, intaas uga bilaabanaysaa waa yahay. dad waxaa jiro kaleentoodo saddexaad laakiin aan badnayn oo waxa weeye waa siddeed aayadood yidhaahdeen oo waxay basmaladu bay ku dareen, markay basmalada ku dareen ayaa waxa weeye waxay aayad ka tiriyeen gayri lmaqluubi calayhim wala laaliina ayay aayad ka tiriyeen, markaasa waxay ka dhigeen waa siddeed aayadooda yidhaahdeen. qolana waxay yidhaahdeen waxay ka dhigeen lixay ka dhigeen oo afaraad oo waxay yidhaahdeen waa lix aayadood basmaladu laakiin kamid maahana yidhaahdeen. labadan qowlaad marka labadan qowlo hadda dambayn sheegayno laba qowlood marjiixi laga raajix yahay oo wax hadda weyn culimada islaamku ayna kasoo qaadin weeye. marka haddaba walaalayaal markaynu soo qaadno suuraddatan waxa weeye khilaafka xagga basmalada ah, waxaa laysugu khilaafsan yahay aayad oo faatixada kamida weeye basmalada ayaa laysugu khilaafsan yahay iyo ma ahan weeye. markii hadda saas qolada dhahaya aayad kamida weeye faatixada waanu soo qaadanaynaa aqwaashooda. qolada dhahaya kamid maahane waxay qabaan suuradaha kaleentood xataa waxa weeye basmaladu kamid maahan faatixadana kamid maaha, qur-aanka oo dhanba basmaladu waxa weeye laga tiri maayo, aayad laga tiri maayo. wixii ka soo hara markaa suuratu namli, maxaa yeele suuratu namli waxaa igu tegi doonaa inahu min sulaymaana wa inahu bismi illahi raxmaan raxiim. basmalada meeshaasi waxa weeye qur-aanka ay kamid siyahaan, laakiin inta kaleentoodo basmala ah qur-aanka kamid maaha weeye. laakiin waxay leeyihin in lagu bilowdo waa la sameeyaa sida markaa isu aayada oo kaleentood. waxaanu marka ku hormaraynaa dadka yidhaahdeen basmaladu kamid maahan faatixada suuradaha kaleentoodna kamid maahan haddii laga reebo suuratu namli middaas ku jirta. hadalkaas marka yaa qaba, waxaa qaba maaragtay waxaa qaba quraa-ul madiina, madiina quraa-dii joogtay oo hore ayaa qabta sidaas weeye, iyo quraa-da basro iyo quraa-u shaam ayaa saas qaba, iyo fuqahadooda weeye, iyo waxaa qaba imaamka la yidhaha imaamu lawzaaci ayaa qaba, waxaa kaloo qaba imaamu maaliki. marka raggaasi waxa weeye maxay dariisanayaan, waxa ay dariisanayaan xadiis laga wariyey abubakar iyo cumar iyo cuhmaan waxaana iska lahay xadiiskaas anas ayaa iska lahay. xadiiska anasa waxau ahay waxa weeye waxaan gadaashooda aan ku dukaday sida abubakaran gadaashiisa ku dukaday, cumaran ku dukaday, cusmaanan ku dukaday, aliyan ku dukaday, mana arag ayagoo markaasi ku furfuranaya fatixada ayagoo basmalada ku furfuranaya wey. oo waxa weeye imaam ha noqdo dhowrkiisa ha noqdo kaba maqalay bahay ayagoo ku furfuranaya bismillahi raxmaan raxiim wey. camalka markaasi waxa weeye ahlulmadiinane waxa weeye waa camal oo xuja ah weeye, camalka ahlulmadiine waxa weeye camalka ahlulmadiine camalka ahlulmadiinana waxa weeye waa xujo. oo waxa weeye markaasi maalikiyadu iyo waxa weeye raggaani waxay ka dhigtaan xujo ka dhigtaan. qaar waxay yidhaahdeen markaasi oo waxa weeye culimadaas ka mid ah sidaas ayaa markaasa saxiixay yidhaahdeen, oo waxay saxiix yeeleen basmaladu inaysan faatixada isa kamid ahayn, suradahan kalena aysan kamid ahayn. qoladaas marka sidaasay qabaan. haddii la yidhaahdo markaasi kamid weeyane iyagana markaan soo qaadano oo basmaladu waxay kamid tahay faatixada la yidhaahdo, suradaha kalantood waana usoo noqonaynaahe iyo suurad kasta oo waxa weeye suurad qur-aanka kamid ah warkaas na waxaa qaba faatixadu waxa weeye basmalada ku jirta bisil ku jiraahu faatixaduu kamid yahay, iyo suuradaha kalantood waxaa qaba iyadana qura-u maka ayaa qaba, maka qura-deeda iyo markaasi kuufo iyo fuqahadeeda ayaa qaba. waxaa kaloo qaba caalimka weyneed ee la yidhaha ibnu mubaarak la yidhaahdo, waxaa qaba imaamuna ashaafici ayaa qaba. ayaguna daliilkoodu waxa weeye waxa ay daliishanayaan annahu sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi xadiis ay waxa weye iday asaguna idaa qara'tum alxamdu lilah faqra'uu bismi illahi raxmaan raxiim, markaad akrinaysaan u dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam alxamdu lilahi oo faatixada akrinaysaan faqra'uu akriya u dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam bismi illahi raxmaan raxiim ku akriya u dhahay. imaha faatixadu umul qur'aani qur'aanka hooyadiisa weeye, wa umul kitaabi kitaabka asalkiisa weeye, wa sabcu lmasaamiis hooyadii la soo celcelinaayo weeye, wa bismi illahi raxmaan raxiimina bismi illahi raxmaan raxiimina ixda aayaatiha aayadaheeda ayay kamid tahay, bismi illahi raxmaan raxiimina aayadaheeda ay kamid tahay, saasuu dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam. hadda marka labadaas waxa weeye qowl ayaa jirta culimmada islaamka sidaas ayay markaasay kala qabaan, qolo walbana waxa weeye adilo ayay haysataa. marka hadda haddii aynu nahay dadka soomaali madhabkeenu waa madhabka imaam shaafici, basmaladu markaasi waxa weeye faatixada ay nooga mid tahay, khilaafka basmalada faatixada inay kamid tahay inuu weyn yahayna waxaad ku garanaysaa. oo markaasi faatixadu waxa weeye basmaladu salaa-in fara badanay iska leedahay, in markaasi waa kamid la yidhaahdo qur-aanka markaas fiirito, qur-aanka marka uu bilaabana bisilka lagu bilaabo, bisilka lama aayadeeyo, laakiin faatixada mushafka markaad soo qaadato waa la aayado, aayad ayaa laga dhigay. taasaad ku ogaanaysaa meeshaas markaasi arrin aadi aadi weyn inay ka jirto, oo waxa weeye basmaladu ay faatixada ay kamid tahay. alxasr waxaa la yidhi basmaladu waxa weeye ilaahay kalaamkiisa ay kamid tahay, qadcan weye khilaaf kuma jira saa. hadda bisilku waxa weeye ilaahay kalaamkiisa inuu kamid yahay cid isku khilaafsan ma jirto wey, cid isku khilaafsan taas ma jirto. qofku inkira oo yidhaahda basmaladu kalaamka ilaahay kamid maahana gaal buu noqonaya, waa gaaloobaya. hadda markii la yidhaahdo waa aayad oo suurad kasta kamid ah, marka kamid maahan khilaaf ayaa asagana ka jira a'imada dhexdooda, khilaaf kaasoo kalantooda ayaa ka jira isaguna wey. marka hadda waxa weeye haddii aynu usoo noqono isla markaasi basmaladaas oo markaasi waxa weeye faatixada ma kamid tahay marka kamid maahan, haddii aynu wax yar usoo laabano waxa weeye waxaa maaragtay waa soo qaadanaynaa xadiidka saxiixa ibnu xuzaymata kiisa oo laga wariyey umu salamata radiallahu canha oo sowjadii nabiga heeday calayhi salaatu wasalaam. umu salama waxay tiri ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qara albasmalata basmalada ayuu akhriyey fii awalin faatixati faatixada awalkeeda. marka saxiixa ibnu xuzayma waxaa ku taala xadiidkaas umu salama laga wariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam qara albasmalata basmalada bisilka inuu akhriyey fii awalin faatixati faatixada awalkeeda si salaati salaada uu ku akhriyey wacaddaha aayatan isla markaasna aayad ayuu ka tiriyey rasuulka calayhi salatu wasalaam. xadiidka xadiis saxiixa weye waxaa dhigaya ibnu xuzayma ayaa dhigaya. waxaa la sheegay inay markaasi ay tahay aayad oo suurad kasta kamid a ilaa dara mooyaane, waxaana arrintaas laga wariyey cabdullahi ibnu cabbaasa laga wariyey, cabdullahi ibnu cabbaas oo xabru caalimul umma ah, waxaa laga sheegay inay markaasi basmaladu ay tahay suuradaha qur-aanka oo dhan aayad kamid ay tahay wey. cabdullaahi ibnu cumar isaguna sidaas ayaa laga wariyey. saxaabiga la yihahda cabdullaahi ibnu jubayrna sidaa laga wariyey. saxaabiga la yihahda abu hurairana sidaasaa laga wariyey. saxaabiga la yihahda cali ibnu abi daalibna isna sidaasaa laga wariyey. oo raggaas asxaabta faatixada iskaga daayay ay yidhaahdeen qur-aanka suuradihiisa kale ayaa basmalada ay kamid tahay. taabiciinta markaasi laga wariyey arrintaasna waxaa kamid a cadaa ibnu abi rabaaxaa kamid a daaluuta ayaa kamid a saciid ibnu jubayr waa kamid a taabicin jaliilka ahay. maqxuul ayaa kamid a imaamu suuri wey muxadis weyna ayaa kamid a. sidaasoo kale waxaa qaba isaguna saan horena usoo marnay ibnu mubaarak ayaa qaba, imaamuna ashaafici ayaa qaba, imaamu axmed ibnu xambal ayaa qaba riwaayadkiisa weeye, isxaaq ibnu ray weeye oo waxa weeye masaa'ikhda bukhaari kamid a ayaa isaguna sidaas qaba weeye. waxaa qaba abu cubayd alqaasim ibnu salaam ninka la yidhaahdo ayaa isaguna qaba. intaas waxay qabaan inay basmaladu faatixadana ay kamid tahay, suuradaha kalena waxa weeye ay kamid tahay, aayad kamid ay tahay weye. ragga raggaa saxaabada oo ajilada ah iyo waxa weeye raggaa taabiciinta oo raggii waaweynaaye cilmulxadiiska iyo waxa weeye fiqhiga iyo markaasi loogaga dambeeyey yihiin, waxay qabaan basmaladu inay waxa weeye ay tahay aayad oo faatixada kamid a, xataa qur-aanka intiis kaay sheegeen. imaamu maaliki waxa uu yidhi iyo abu xaniifa oo ragga ayaguna ahli madabka ah iyo asxaabtoodu saa hore usoo seegnay, laysat aayatan min alfaatixa si yidhaahdeen walaa min kayriha min kuwa ay ahayn. basmaladu ma ahana yidhaahdeen mid oo kamid a faatixada kamid a ma ahana yidhaahdeen, suuradaha kalenteeyo qur-aankana kamid ma ahana yidhaahdeen. saxiix albukhaariga waxaa ku sugan xadiis laga wariyay anas horanaan usoo sheegnay annahu su'ila, in laga su-aalay ninka la yidhaahdo anas ibnu maali oo khaadimka nabiga ahay, an qira'ati nabiyi sala allahu calayhi wasalama, nabiga qiradiisa ayaa lagu weydiiyey. faqaala markaas wuxuu dhahay anas, kaanat qira'atu maddan, qirada nabiga calayhi salatu wasalam waxay ahayd mabay ahayd, waa qiro markaasi la taagtaagaayey oo marka la sugay ahaye. markii sidaas anas uu dhahay, suma qara'a wuxuu akhriyey bismi illahi araxmaani araxiim ayuu akhriyey, yamudu isagoo madaayo taagaayo bismi illaahi taagaayo, wayamudu arraxmaani asagoo madaayo asagoo taagaayo, wayamudu arraxiimi arraxiim isagoo taagaayo. waxaa kaloo kalenteeyo anas laga wariyay xadiisu saxiixayn bukhaari iyo muslim, saa horena usheegnay anas wuxuu yidhi sallaytu khalfa nabiyi sala allahu calayhi wasalama wa abii bakrin wa cumarin wa cusmaan, sallaytu khalfa nabiyi sala allahu alayhi wasalama wa abii bakr wa cumara wa cusmaan. waxaan ku dukaday dhahay abuubakar gadaashiis ayaan ku dukadayn salaada ku dukaday, waxaan gadaashiisa ku dukaday sayid cumaraan ku dukaday, sayid cusmaanaan ku dukaday. fa kaanuu yastafixuuna bilxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, waxay ku fufuran jireen alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, oo faatixada markay akhraayaan xamd alxamdu lilahi rabbi ay ku bilaabeen u dhah. rawaayad muslimkiisa waxay eeday laa yadkuruuna bismi illahi raxmaan raxiim ayuu anas ku jiray warka, oo waxa weeye bismi illahi raxmaan raxiim ma aysan dhahaynin fii awali qira'atin qirada awalkeeda weeye, walaa fii aakhiriha xataa aakhirkeedana ma dhahayn. saas ayaa markaas xadiiskaas oo xadiis saxiixayn anas isaguna sidaas ayuu wariyey. culamada islaamku hadda waaweyn sida hadda imaamu baihaqi oo kalenteediyo amuuraha kan marka isa warhamayaan waxay leeyihiin markaasi dadkan markaasi waxa weeye muxadisiinta gaar ahaan waxa weeye saxaabada markii aqwaashoodan iyo lasoo qaado waxaa dhici kartay leeyihiin in qaarna waxa weeye basmalada ay maqleen ay nabiga ka wariyeen, qaarna waxa weeye basmalada ayuuna nabiga ka maqal, ee nin walba wixii uu wariyo markaasi isaga uu sheegay. laakiin hadda markii waxa weeye arrintaasi la fiiriyo, basmaladu maadaama ay tahay shay ilaahay agtiisa ku weyn oo haddana shay farjiya ay tahay, sidaan hadda basmalada qadaa anigo sheegi doono isla markaasna aan laysku khilaafsanayn, ilaahay kalaamkiisa inay kamid tahay, kalaamka ilaahay ma ay kamid tahay, waxaa fiican baa la yidhi mar walba in markaasi arrimahaas ugu roon tahay in basmalada waxa weeye lasoo qaato. marka hadda basmalada tan markii qolana ay yidhaahdeen kamid maahan faatixada, qolana kamid waa ay yidhaahdeen salaada jahriyada xukunkeedu see noqonayaa. salaada jahriyada xukunkeeduna waxau raacayaa labadaas qol ayuu raacayaa. raggii yidhaahdeen basmaladu waxa weeye kamid maahan faatixada kamid maahan, ayagu waxa weeye lama jahraayaan salaada dhexdeeda, hadday salaadu ay jahriyo ay tahay lama jahraayaan. marka sidaas ayaana markaasi waxa weeye xadiiska hadda aynu soo qaadanaynay qolafada afarkaa saasaa ka sugnaatay ayuu dhahay saxaabiga la yidhaha anas ibnu maalik weeye, iyo markaasi ninka la yidhaahdo cabdullaahi ibnu muqatal la yidhaahdo iyo rag kalentooda waxa weeye ayaga markaasi raacsan weeye. Dawaa'id kalentooda markaasi salafu taabiciin kamidana sidaasay qabaan iyo khalafta weeye. sidaas waxa weeye madhabta Abu Xaniifa iyo Sawri iyo Imaam Axmed riwaayadkiisa ayaa sidaas iyaduna qabta. marka sidaasa waxa weeye faatixada basmaladeeda marki la yihaahdo culimada islaamka markaasi sidaas ayaa waxa weeye ugu kala qaybsan yihiin. marka haddaba waxa weeye dhibaato ma laha arrintaasi, ikhtilaafka waxa weeye ummadda raxmadaa ku sugan. hasaweese waxaa loo baahan yahay idaaradu sideedaba inay meel oo saxiixa ay ku cuskanaato. haddii ay ku cuskan tahane inaad weg oo kaliya aad ku socotee hadda inaad anu orodda ma fiicna. ummadda hadda soomaaliya anagu kamid nahay waxa weeye waxa markaasi madhab ahaan ay ku socdaan cibaadadooda. cibaadada sideedaba waxa weeye inay madhab ku dhisan tahay loo baahan yahay, sida culimada islaamka ay waaweynaha jilalaha ay qabaan oo qofku markaasi malab uu cibaadaysanayo inuu cibaadadiisa markaasi meel oo mashraca uu ku jireeyo oo meel uu masiya la doonaya. marka hadda waxa weeye basmalada waa khayr badan tahay aad iyo aad, ayaana markaasi waxa weeye axaadiis iyo asar fara badan oo ku soo aroray ayaa jira. waxaa laga yiri ninka la yihaha cabaa oo uu ka yiri saxaabiga la yaha jaabir ibn cabdillahi radiallahu canhuma waxa uu dhahay jaabir markii ay soo degtay bismi illahi raxmaan raxiim harada alkaynu waxaa cararay, waxaa cararay ayuu dhahay saxaabka ayaa cararay oo mashriq ayuu u cararay. wasakanat riyaax dabayaduna way xasileen wahaaja albaxru badduna way kacday wa asqad ilayha albahaa'imu bahaa'imtuna way udhaga raariciyeen oo dhagaha ayay u raariciyeen wa asqat albahaa'imu biudhuniha wa rujimat shayaadiinu shayaadiintana waa la rajmiyey. وحلف الله عز وجل إلهي نواه دارتي عز قالبها جل وعلا بعزة أبوك دارتي لا يسمى اسمه إلهي مر عيسى إنه هم قعادم على سقم مده إلا شفاء الله إلهي نشاطنا ولا يسمى اسمه إلهي إذن جيس إنه هم قعادم على سين إلا دارك منه فيه إلهي وبركين يا. ومن قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فك أهوينه دخل الجنة جنة أيه جليا سوى سامك وعوية بسمله shay aad iyo aad u weyn tahay. marka hadda basmalada in la qaato ayaa aad iyo aad u fiican. xadiis laga wariyay abi waa'il oo laga wariyay cabdillaahi ibn mas'uud ayaa waxa uu ahay waxa uu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam cabdi ibn mas'uud aa dhahay, laakin xadiiska markaas marka dambe waxa uu ka dhigayaa xadiis markaasi waxa weye uu rafcinaayo weye. waxa uu dhahay man araada an yujiyahu llahu, qofki doonaya ilahay inuu ka koriyo min azabaaniyati tisca zabaaniyada malaa'igtaah oo sagaalka ahu dhahay falyaqul ha yidhaahdo bismi illahi raxmaan raxiim. waxaan dhehilahay meeshaas man araada ruuxi doona u dhahay an yujiyahu llahu min azabaaniyati tisca cashara weye malaa'igta zabaaniyada oo sagaal iyo tobanka oo ilahay qur-aanka uu ku dhahay calayha tisca cashara qofki doonaya in laga koriyo falyaqul ha yidhaahdo bismi illahi raxmaan raxiim fainahaa tisca cashara xarfan, maxaa yeele bisinka wuxuu yahay sagaal iyo toban xaraf waa u dhahay liyajcala allahu tacaala ilahay inuu uga yeelo likulli xarfin minha ilahay subxaanahu watacaala inuu uga yeelo xaraf kasta oo kamid a jumatan gaashaan uu uga yeelo gaashaan inuu ugaga yeelo min waaxidin minhu mid kasta oo malaa'igta zabaaniyadaa kamid a buu ugaga celiyo weeye. marka hadda waxa weeye basmaladu sidaasay maaragtay ahay cajiib ay u tahay, mar hadday sidaas tahane in lasoo qaataahu waa shay aad iyo aad u wanaagsan. mar haddii waxa weeye kalaamkii ilahay ay kamid tahay haddana saas ay u khayr badan tahay. faatixada waxa weeye basmalada in lagu akhriyo ayaa shay aad iyo aad maaragtay u wanaagsan ah weeye. basmalada waxa weeye waxaa la wariyey rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markiisa hore markuu wax qoraayo bismika allahuma ayuu dhihi jiray. ilaa ay ka soo degto waqaala rkabuu fiiha bismi illahi masraha wa mutaha, markaas ayuu waxau qoray nabigu bismi illahi ayuu qoray. markii ay soo degtay qul idcu llaha ay idcu raxmaana waxau qoray bismi illahi raxmaani. marki ay soo degtay inahu min sulaymaana iyo inahu bismi illahi raxmaan raxiimina waxau qoray rasuulka calayhi salatu wasalaam bisinka dhammaantiisa u qoray, bisinka dhammaantiisa ayaa markaasu qoray. marka hadda waxaa loo baahan yahay basmalada sidaas ayay maaragtay uweyn tahay in markaasi basmalada wax weyn la siiyo ayaa la doonayaa. bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu mahadow dha ilaahay saabitun kii sugnaaday weye xamdigii lillaahi ilahay ayuu usugnaaday alihi rabbi alcaalamiina maaliki alcaalamiina makhluuqaadka kii muusii ahay alxamdu mahad. hadda waxaa weeye faatixadii macnaheedii baanu guud maraynaa alxamdu mahad saabitun kii sugnaaday weye waa jumlo khabariya oo lula qasaaya asanaa cala allah ilaahay la faaliyay subxaanahu watacaala. alxamdu mahada ula ilaahay saabitun kii sugnaaday weye, xamdigii lilaahi ilahay u sugnaaday, allihi rabbi alcaalamiina, maaliki alcaalamiina, makhluuqaadka kii mulki ahay, jinni iyo insi iyo malaa'ig iyo dawaab iyo qayskooda weeye. caalamiin hadda marka leeyahay waxaa laysaga idlaaqaa wixii cuqalaha, laakiin hadda meeshaan maasha wallaahi subxaanahu watacaala waxa alla ale wixii ilaahay kasoo haro oo dhan ayaa loola jeedaa cuqalo iyo qayskooda. allihi alraxmaani, naxariista caamkaa naxariisanayay, allihi alraxiimi, naxariista khaaskaa naxariisanayay. allah weye liraxma, ilaahaygii naxariista u saaxiib tahay weye. waxaana weye raxmadu iraadatu lkhayri liahlihi, khayr oo la doono oo ahlkiisa lala doono ayaa la yidhahdaa. allihi alraxmaani, naxariista caamkaa naxariisanayay, almucamimi raxmatahu fi dunyaa cala almuslimiina wa cala alkufaari weye. naxariista ilaahay oo adduunkaana ayuu tilmaamaysaa, oo raxiimina way saxay leer tahay gaal iyo muslim ayaana wada helaya, maxaa yeele adduunyada tan gaalada iyo muslimiintu raxmadda ilaahay waa wada helayaan. bal waxaaba dhicee karaysa inay gaalada ay badsadaan, maxaa yeele adduunyada ilaahay agtiisa wax qiimaata ma laha. alraxiimina waxaa laga wadaa almukhasisi raxmatahu fi laakhirati cala almuslimiina duna alkufaari weeye. alihi maaliki yowmiddiini, abaalmarinta maalinteeda boqorka maalig ahay. alihi maaliki yowmiddiini, abaalmarinta maalinteeda maalig ahay weeye. yamuljaza weye waa yamulqiyaam weeye. diirga waxa loo khafisaa la yidhi, mulki oo daahira ma jiraa la yidhi maalintaas weeye, oo axad uu iska leeya weye ila allah subxaanahu watacaala weeye. maxaa yaele allah wuxuu dhihi doonaa khalaaiqda, liman ilmulkulyawm, wey mulkiga wey u sugnaada maanta. sidaa la yidhi markaasu ilahay wuxuu leeyahay lilahi alwaxidi alqahaar, ilahay waxidi alqahaarka ayuu sugnaaday. marka hadda maaliki iyo maliki labada waa la akhriyaa, laba qolo oo sabciyatayn haa ku sugan. marka haddii waxa weeye maalig la yidhaahdo, waxaa markaasi maalig waxa uu noqonayaa waxa uu noqonayaa mid wax milkiye ayuu noqonayaa. maligna waxaa la maliki yowmiddiini, abaalmarinta maalinteeda boqorka ahay weeye. labada qolo waxaa xayl dheeraali, markaasi maliki ayaa xayl dheeraaliy oo caamsanaaliy, maaligna sa xayl dheeraaliy. maxaa yeele waxaa la yidhahdaa kullu malikin maaligaa la yidhahda, mid kastoo boqora maaligaa la, maxaa yeele ninka boqorka u madaxweynaha maaligna waayo wuxuu iska leeyahay hanti goonu iska leeyahay jir, laakiin mid kastoo maaliga boqor ma ahnaa layidhi, walaa cagta weeye. marka hadda waxa weeye ninka waxaa la yidhi maligaa oo boqortaa amarkiisu maaliga waa ku fulahaa la yidhi, oo markaasi waxa weeye maaliga asaga ayaa ku tasarufaa iyo maalkiisaba, laakiin maliga waxa weeye maaligu amarkiisu kuma fulayaa la yidhi. culimada qaarkeedna waxay yidhahdeen maaliki waxay leero ziyaadadaas oo gunaha oo calibtaa ziyaadada ayaa markaas khayr dheeraada keenaysa, kafratu sawaabay marka keenaysa. labadaasaa la yidhahda, laakiin labada qaro malikida ayaa sii xayl dheer weeye. iyaaka adigaa nacbuduka caabudaynaa hawdha ilaahay, iyaaka adiga ayaa nacbudu, meeshaa horay waxaa ku qadariyaday oo dhaha alxamdulilah, oo intaanoo dhan oo suwadaan inay maquulu qowl ay noqoto. alxamdulilahi rabbi alcaalamiina dhaha, alraxmaani raxiimi dhaha, maaliki yowmiddiini dhaha, iyaaka adiga ayaan allay nacbuduka caabudaynaa, waiyaaka adiga ayaa nafta inu taataan weydiinaynaa. iyaaka naqutuka bilciyaasi, ciyaar ilahay ayaan kuu gaari welinaa wey tawxiid iyo qeyskiis oo ilahay baa cabiisa. waxaana kaa dalbaynaa macuuno inaad noo kaalmayso, ayaanu kaa dalbaynaa cibaadada iyo qeyskeeda aad noogu kaalmayso. sidaas markii ilaahay subxaanahu watacaala sifo laa'iqa loo soo sheegay, haddana waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala addoonka isu dileeyey oo alla subxaanahu watacaala uu hoos tagay, waxaa ilaahay u weydiisanayaa ducaduna markaa mustajaabo ay noqonaysaa sida tan oo alla wuxuu yidhi waxaa tiraahdaa haddana ihdinaa nahanuuni asiraada dariiqi almustaqiima oo toosnay, ihdinaa allay nagu hanuuni asiraada dariiqi almustaqiima oo toosnay, kabadel siraada aladiina kuwii dariiqoodii nagu hanuuni ancamta aad u nimcaysay arintirkooda, siraada aladiina kuwii jidkoodii nagu hanuuni ancamta aad u nimcaysay arintirkooda ood hidaayadu nimcaysay. waa kuwa ilahay yihi subxaanahu watacaala ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaa'i wasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiica, kuwa ilahay yihi wey subxaanahu watacaala, kuwaasoo kayri lmaqluubi calayhim qofkooda kuwa loo cadooda qeybkooda ahay, kuwa loo cadooda yahuudigooda nabigu soo sheegay, wala laaliina walaa kayra laaliina kuwa lumay oo daadiyooda qeybkoodan ah weeye. waxa weeye kuwa markaasi lumay nasaaro weeye, cibaado la-aan ee waxay iska cibaadiseen ayagoo juhaale ah weeye. marka hadda waxa weeye ilaahay wuxuu dhahay kuwaasoo kayri lmaqluubi calayhim qofkooda kuwa loo cadooda qeybkooda, maqluubu calayhim, maqluubu calayhim alyahuud ay dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam, kuwa loo cadooda yahuud weeye. wallaaliin, laaliintuna waxa weeye annasaara weeye, nasaara iyagoo markaasi kutubtooda saxiifo waxba aanan haysanin ay jaahilnimo ku cibaadaysteen, ku ciyaadeysteen. nimankan yahuuddaane ayagoo cilmi leh ayay kitaabkooda ka tageen, markaasaa ilaahay carabiisa ay ku dhacday. carabiga ayaa ku dhacday saa hadda insha allahu tacaala marar ayaanu ku tegi doono. marka hadda faatixada marka la dhameeyo waxaa la yidhahdaa aamiin ayaa la yidhahdaa. aamiinta marka lafdiga aamiin faatixada kamid maahan, qur-aankana kamid maahan, khilaaf kuma jiro. asagoose in lala yimaado oo qofka qaar uu faatixaha faatixada akrinaayo inuu la yimaado asagoo ka faslinaayo tagtala dhiiqaa, asagoo ka faslinaayo faatixada si loo kala soocayuka qur-aana oo loogaga sooca waxaan qur-aan ahayn ayaa loo baahan yahay. marka hadda waxaa weeye waa ismu ficil sida saxiixa weeye, bimacnaa istajib wey ilaahu ajiib oo markaasi farxa lagu daneeyo. waxaa banaan baa la yidhi markaasi madulhamsat yaahdo aamiin la yidhahdo, iyo in la qasiyo aamiin aamiin la yidhahdo aamiin la yidhahdo. taas la yidhi waa ismu min asmaa illahi tacaala, taqdiirkuna yaa aamiin waayaa la yidhi. marka hadda ahaadiista aroosa waa jirtaa oo waxau dhahay nabigu ilaahay ummadooda waxau siiyey saddex ayna siinin qablahum, ayaga hortooda axad kale usan siinin, salaamta iyo marka oo ah markaa sukhiyatu ahliljanna, sufuufta malaa'igta iyo aaminta weeye. ilaa maa kaana min muusa wa haarun wuxuu ka ahaada mooyaane, taas waxa weeye muuse wuxuu habaara fircoon, fircoon nabi haaruna waa ka aaminiyey. markaasaa ilaahay wuxuu dhahay subxaana taqadu jiba dacasuma, marka labadaas waxaa laga soo qaadaya inay duco ay raacayeene. hadda aaminta waxa weeye ummati maxamed ee khaas ku tahay baa la yidhi, waana shay aad iyo aad u muhiima oo markaasi ajiiba weeye, oo wax badan ayaa markaasaa ku sugano. ducada dhan oo lasoo akrinayay ayay saabad u tahay, haddana waxaa la sheegay darajo oo jannada ku sugan inay tahay. marka waxaa weeye waa afar xalafaa la yidhi aamiintu weeye, ilaahayna wuxuu ka abuurayaa mid kasta malag uu ka abuurahaa la yidhi, oo dhahayo allahuma kfir likulli man qaala aamiin, ilaahay qofku aamiin yidhi dambigiisa dhaaf dhahayo. marka aamiintana sidaas ayay faatixada muhiim ugu tahay. marka casharkeeni intaas ayuu ku og yahay. wallahi subxaana wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.